نہیں اور ایسے لوگ مجرم نہیں ہیں. اور یہ جو نذرانے شکرانے اور یہ جو پیتے ہیں اور یہ جو کوئی بھی کھاتے پیتے ہیں کیا یہ جہنم سے اپنے پیٹ کو بھرنے والی بات نہیں ہے؟ حضور کا فرمان ہے جو سونے چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, انما یجرج فی بطنی نار جہنم, سونے چاندی کے برتن میں پانی پینا ہے جیسا اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ ڈال رہا ہے. ادھر جیسا یتیموں کے حق میں کے بارے میں فرمایا جو یتیموں کا مال ناک کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں, آج سورہ نساء کے اندر موجود ہے. ایسے ہی ہے عبادت الرسومات سے رقمیں کھانی اور یہ رسومات کی اور طرح طرح کی یہ شرکیہ اور بل والی کھانی, کیا یہ پیٹ میں آگ بھرنے کے برابر نہیں ہے؟ حق کو چھپانا, کتمان کرنا اور لوگوں کو ہدایت سے محروم رکھنا, تو کیا ایسے لوگ قابل معافی ہو سکتے ہیں کسی قانون میں؟ اور یہ حلال اور حرام محکم جو چیزیں اٹل ہیں, جو متشابہ ہیں, وہ بھی قرآن میں لفظوں کا معنی تو معلوم ہے, حقیقت معلوم نہیں. حقیقت میں قرائد کریں گے گمراہی میں پڑ جائیں گے. ایمان لانا ضروری ہوتا ہے, مقطعات آتے ہیں کہیں اور باتیں آتی ہیں. الرحمن علی العرش استوا ید اللہ, اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے, خدا کی پنڈلی کا ذکر ہے, چہرے کا ذکر ہے, یہ متشابہات ہیں سب. ان پر ایمان لانا چاہیے اور قرائد نہیں کرنی چاہیے. وہ ہاتھ ایسا تو نہیں ہے جیسا انسانوں کے ہاتھ, اگر ایسا کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا, وہ کافر ہو جائے گا جو تشبیہ دے کہ ہاں اللہ کا ہاتھ بھی ایسا ہے جیسا ہمارا ہاتھ ہوتا ہے دایاں بایاں. نہیں, ایسا نہیں, جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے بس, وہ ہمارا ایمان ہے کہ ہے بس. یہ تفصیلات موجود ہیں, کہیں بشارت ہے, کہیں انذار ہے, اور کہیں قصہ. قصص قرآن میں بیان کیے گئے, ان فی ذلک لعبرت لاولی الابصار, عقل رکھنے والے لوگ, آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. قصہ صرف کہانی یا سٹوری بیان کرنا مقصد نہیں ہے, اسے عبرت حاصل کرنا مقصد ہے, نتیجہ پکڑنا اخذ کرنا مقصد ہے. یہ قصے بیان کیے, واعظ بیان کیے ہیں قرآن, نصیحت کی باتیں کئی نبیوں کی زبان سے, کہیں اولیاء اللہ کی زبان سے, کہیں مومنین کی زبان سے, کہیں ملائکہ کی زبان سے, عبرت کی باتیں, نصیحت کی باتیں. کہیں تمثیلات بیان کی ہیں قرآن, مثالیں بیان کی. شیخ ابن عربی فرماتے ہیں, ابو بکر ابن عربی, ایک سورت میں اللہ نے ہزار مثال بیان فرمائی, لمبی سورت جو ہے, ہزار امر ہزار نہیں ہزار مثال بیان فرمائی اللہ. مثالیں, مثال اس لیے ہوتی ہے کہ کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے. بعض چیزیں انسان کے ذہن کے قریب نہیں آتی جب تک کہ مثال کے ذریعے نہ سمجھایا جائے, مثال دے کر اس کو انسان کے ذہن کے قریب کیا جاتا, جو مثالیں بھی بیان کی. یہ سب قرآن میں موجود ہے. علم کے ساتھ اس کی تفسیر, علم کے ساتھ کیے, خدا علیم کل ہے, اس کی بات میں کوئی غلطی نہیں نکال سکتا, کوئی واقعہ کے خلاف نہیں ہو سکتی, کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ علم کے ساتھ کہ وہ علیم کل ہے, سب چیزوں کو جانتا ہے. اور یہ جو کتاب ہم لائے ہیں ان کے پاس, جس کی آیات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں, فرمایا اس میں کیا ہے, ہدن ہدایت ہے, یہ کتاب ہدایت ہے. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنے والی انسان, جس چیز میں انسان کو ضرورت ہے, جو مشکل درپیش ہوتی ہے, قرآن کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو رہنمائی ملے گی, رہنمائی حاصل ہوگی. اور جتنا رجوع کرے گا اتنا ہی اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کا جو واقعہ تفسیر کبیر والے مفسر قرآن امام رازی نے نقل کیا ہے کہ ایک مسئلہ تھا اہم, امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کو قرآن سے تلاش کر رہے تھے, سو اس کے بارے میں انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ایک دفعہ پڑھا، پھر پڑھا، پھر پڑھا، سمجھ بات نہ آئی، حتیٰ کہ 300 مرتبہ انہوں نے اس مقصد کے لیے قرآن کی اول سے آخر تک تلاوت کی، تو پھر ایک جگہ ان کی نگاہ اٹک گئی اور واقعی وہ مسئلہ وہاں سے ہی نکلا، ثابت ہوا ہی. یعنی اتنی محنت بھی. یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ دوسری صدی کے مجدد مجتہد امام تھے، محدث تھے، بہت نیک اور صالح انسان تھے. 300 مرتبہ تلاوت کرنا ایک مسئلے کے لیے، بھلا ہماری محنتیں کیا کام دے سکتی ہیں؟ ذرا ذرا سی بات پر ہم مطلب اچھلتے ہیں. اتنے ذہین آدمی جن کے بارے میں حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امام شافی بڑے ذکی انسان تھے، من ازکیاء امت محمد صلی اللہ، بے حد ذہین انسان تھے. ان کا حال تو یہ ہے، اور مسئلہ پھر قرآن سے ہی نکلا. شافی صاحب رحمت اللہ علیہ کا خود بیان ہے، طالب علمی کے زمانے میں 16 سال تک رات کو میں نے پیاس لگتی تھی، ایک گلاس پانی نہیں پیا اس لیے کہ میرے مطالعہ میں خلل واقع ہو. پانی پیتے ہیں غفلت آتی ہے اور اپنا وہ نصاب مطالعہ میں پورا نہیں کر سکتا. 16 سال رات کو ایک گلاس پانی نہیں پیا تاکہ میرا جو مطالعہ ہے اس میں خلل نہ آئے. پانی پینے سے غفلت تاری ہوتی ہے، اس قدر وہ یعنی ریاضت کرنے والے انسان بھی تھے. تو آج کل کوئی تھوڑی سی عربی شدھ بدھ کی بھی ہے کہ اندر تو مجتہد بن کر کے بیٹھ کے پرویز صاحب اور چٹکا شروع کر دیا قرآن کی آیات کا، وہ مجتہد نہیں. بولے ان لوگوں کا حال، امام ابو حنیفہ کا حال اس سے حیرت انگیز ہے، مالک صاحب کا، امام احمد ابن حنبل، یہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ نے ان کو کیسی صلاحیتیں بخشی تھی؟ کیوں لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے فتوے پر چلتے ہیں؟ اللہ نے ان کو کمال بخشا تھا اور انہوں نے قرآن اور سنت کی بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے اور لوگوں کو سمجھایا ہے. امت کی گردنوں پر احسانات ہیں ان لوگوں، خدا ان کے درجے بلند فرمائے. تو یہ ہدایت ہے، ایک ہدایت رہنمائی کرنے والی. جب انسان رجوع کرے گا جس مشکل میں بھی قرآن رہنمائی کرے گا. اور رحمت ہے جب قرآن کے اصولوں پر کوئی شخص عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ کی مہربانی متوجہ ہو جاتی ہے اس میں، وہ دنیا میں بھی ملے گی آخرت میں بھی ملے گی. خدا کی مہربانی، یہ کتاب وہ ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو ایمان نہیں لاتے ان کے لیے قرآن ان کے اندھے پن کو زیادہ کرتا ہے. وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًا، ایمان جو نہیں لاتے ان کے لیے اور زیادہ اندھا پن. منافقوں کے لیے قرآن اور گندگی کو زیادہ کرتا ہے، انادیوں کے لیے اور زیادہ وبال ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کے لیے اور خسارہ قرآن پیدا کرتا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان مہیا کرتا ہے. اب ایسی تفصیل والی کتاب جب اللہ نے بھیجی ہے، نازل فرمائی ہے، تو جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں مانتے، تو وہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں انتظار کرتے یہ نافرمان اور منکر لوگ مگر اس کے مصداق کے ظاہر ہونے. پھر اس کا مصداق ہی ظاہر ہو، یعنی اس کی حقیقت، تاویل اس کی حقیقت اور مصداق اس کا ظاہر ہو. اب اسی کے تو منتظر ہیں، اور جس دن اس کا مصداق ظاہر ہوگا تو پھر اس دن افسوس کرنا مفید نہیں ہوگا. مصداق تو یہی ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے ان پر عذاب پڑے یا قیامت واقع ہو، مصداق تو یہی ہے اس کا. تو جو لوگ نہیں مانتے وہ قیامت کے منتظر ہیں یا اس عذاب کے منتظر ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وعید کی گئی ہے کہ یہ عذاب ملے گا منکرین کو. تو جس دن وہ ظاہر ہوگا اس دن کیا ہوگا؟ یقول الذین نسوہ، جنہوں نے اس کتاب کو بھول دیا ہے، فراموش کر دیا ہے، پہلے وہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک ہمارے رب کے رسول سچی بات لائے تھے. وہاں اقرار کریں گے لیکن وہاں کا اقرار مفید نہیں ہوگا، اور پھر وہاں پر شفاعت کے طالب بنیں گے. فحل لنا، کیا ہے کوئی ہمارا سفارشی جو ہماری سفارش کرے، ہم کسی طریقے سے بچ جائیں، یا پھر ہم کو دوبارہ مہلت دی جائے اور نردو، ہم کو دوبارہ دنیا کی طرف پلٹا دیا جائے، تو پھر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو کیا کرتے تھے. اب ایمان لائیں گے، نیکی کریں گے، شرک کفر کی بات نہیں کریں گے، وہ غیر اللہ کی پرستش نہیں کریں گے، انکار نہیں کریں گے، جہود بآیات اللہ نہیں کریں گے، ٹھٹھا تمسخر نہیں اڑائیں گے. جو کام ہم کیا کرتے تھے وہ کام نہیں کریں گے. دو باتیں، سفارشی ہو یا ہم کو دوبارہ پلٹا دیا جائے. قرآن نے صاف نفی کی کہ کفر اور شرک کرنے والوں کو، منافقوں کو سفارش کسی کی مفید نہیں ہوگی. ولا یشفعون الا لمن، نہ انبیاء نہ ملائکہ نہ مومنین نہ شہداء، کوئی بھی کسی کافر اور مشرک کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، نہ سفارش قبول ہوگی. ولا تنفع شفاعۃ، یہ صاف نفی آ چکی، اور دوبارہ لوٹانے کا اصول بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسا دوسری جگہ قرآن میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ نہیں، وہ جو وقت تھا دنیا کا ختم ہو گیا، اب دوبارہ لوٹانے کا اصول نہیں ہے. حرام علی قریۃ اہل انہم لا یرجعون، جن کو ہم نے ختم کر دیا وہ پلٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا کوئی، یہ اصول ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، بس. اے دنیا کی زندگی ایک دفعہ ہی ملتی ہے، اور یہ ابتلاء آزمائش ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، بس یا پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا انسان، یہ دوبارہ لوٹانے کا کوئی اصول نہیں ہے. لا یرجعون، واپس نہیں آئیں گے، یہاں ادھر ہی آگے ہی معاملہ چلے گا، جزا ہوگی یا سزا ہوگی. تو فرمایا قد خسروا انفسهم، آج دنیا میں اپنی جانوں کو انہوں نے خسارے میں ڈالا، قیمتی سامان متاع گرا اللہ نے دیا تھا، یہ جان، روح، جسم، قوا، ظاہری چیزیں، جسم، باڈی، سب کچھ دیا، عقل، فہم، شعور، حواس، پھر کتابیں، پھر یہ ساری باتیں دینے کے بعد فرمایا من چاہ پر یومن، من چاہ پر یکفر، اپنے ارادے سے جس کے جی چاہتا ہے ایمان قبول کر لے، اور جو نہیں لاتا کفر کرتا ہے، پھر آگے دیکھو کیا سزا ملے گی. تو قیمتی چیز کو ضائع کیا، جیسا سورہ بقرہ میں آپ فما ربحت تجارتوں، ان کی تجارت نے تو کچھ فائدہ نہ دیا. تجارت کس چیز کی تھی؟ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، مسلم بخاری کی روایت، ہر انسان صبح کرتا ہے، کل الناس یغدو فبائع النفس، اپنے نفس کو بیچتا ہے. سمجھنی؟ پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، سمجھنی؟ فمو بقہا اموت کہا، یا تو نفس کو آزاد کرا لیتا ہے اور یا ہلاک کرا دیتا ہے. دو باتوں میں سے ایک، نفس انسان کی جان قیمتی ہے، یا تو اس کو ایمان اور نیکی کے کام میں لگایا تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، پکڑ سے، گرفت سے آزاد کر دیا، موت کہا، اور اگر اس نے بری برائی میں لگا دیا، شرک کفر میں لگا دیا برائی میں، فمو بکہا، اس کو ہلاک کر دیا. یہ تجارت ہے جو روزمرہ انسان کرتے ہیں، پونجی نفس ہے، جان ہے انسان، اور یہ ظاہری جسم ہے، اس کو لگا کر انسان یا کفر شرک خریدتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے برائی خرید کر، یا ایمان اور نیکی کو حاصل کرتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے. یہ ہے تو جان کو خسارے میں لگانا، یہ جان بہت قیمتی چیز ہے، جیسا کہ سعدی صاحب نے فرمایا یہ زندگی جو ہے یہ برف کی ڈلی ہے، پگھل رہی ہے اور صاحب کو پتہ نہیں چل رہا، وہ دھوکے میں پڑا ہوا سمجھتا ہے بہت ہے، حالانکہ برف کی ڈلی ہے اور اوپر گرم تپش ہو تو کتنی دیر ہوگی، ایسے ہی پگھل رہی ہے یہ حیات، اور اس کو اگر ٹھکانے لگا لے گا، کوئی اچھی چیز خرید لے گا تو خسارے سے بچ جائے گا، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، یہ چار باتیں کرنے والے خسارے سے بچیں گے، ایمان اعمال صالحہ، اجتماعیت میں حق کی وصیت اور مصائب پر صبر کرنا، چار چیزیں لے لی تو آدمی خسارے سے بچ گیا ورنہ نہیں، سب انسان خسارے میں، تاریخ گواہ ہے، انسان کا عروج و زوال کی داستان گواہ ہے، سب انسان خسارے، بڑے چھوٹے سب نقصان میں، ماسوا ان کے جنہوں نے یہ چار باتیں حاصل کی، قد خسروا انفسهم، خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، وضل عنہم، اور گم ہو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ افتراء کیا کرتے تھے، بڑی بڑی ڈھینگیں مارتے تھے، تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے، طرح طرح کی باتیں دنیا میں کرتے تھے، اپنی بڑائی کی، وہ سب کی سب گم ہو کر رہ جائیں گے، کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی جس سے انسان کو فائدہ ہو، فائدے والی بات تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کی، جان کو خسارے میں ڈالا۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حسیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ان ربكم الله بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، طلب کرتا ہے وہ اس کو حسیسن تیزی سے دوڑتا ہوا، اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ، الا سنو اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے کام پیدا کرنا اور حکم دینا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اے لوگوں پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے، بے شک کو نہیں پسند کرتا تعدی کرنے والوں کو، اصحاب اعراف کے تذکرے کے بعد جہنم والوں کا ذکر ہوا پہلی آیات میں، اور ان کا برا انجام، اور ان کی اس خواہش کا ذکر کہ کوئی ان کی سفارش کرنے والا ہو یا ان کو واپس پلٹا دیا جائے، وہاں پر ان کا اقرار اور اعتراف ہوگا، لیکن وہ ان کا افسوس کرنا اور اقرار و اعتراف کچھ مفید نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا ہے اور وقت ضائع کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا انجام بھی پہلے بیان کیا، پھر منکرین کا انجام جو آیات الہی کا انکار کرتے ہیں اور منکر ہیں، معاد رسالت توحید سب ضروری باتوں کا انکار کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اللہ نے ان کا انجام ذکر کیا۔ تو قیامت اور معاد کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ان آیات کے اندر ساتھ ہی ابتدا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ انجام کے ساتھ آغاز، انجام کا جب ذکر کیا تو آغاز کا ذکر اب فرمایا ہے، تمام کائنات کی ابتدائی تخلیق اور پھر نوع انسانی کی تخلیق۔ تو یہاں پر کائنات کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، تو پہلے انجام تھا، یہاں آغاز ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اکثر جگہ ترغیب کے ساتھ ترہیب اور انجام کے ساتھ آغاز۔ تو آخرت کے ذکر کے ساتھ ابتدائی تخلیق کا بیان، سو اس سلسلے میں اللہ تعالی کی قدرت تامہ اور اس کی قضاء و قدر اور اس کا فیصلہ، ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالی کی توحید کا مسئلہ ساتھ سمجھایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اہم ترین مقاصد میں توحید کا بیان، شرک کا رد، کفر کی مذمت، معاد کا ذکر، رسالت کا بیان اور اللہ تعالی کی قضاء و قدر کی تفصیلات اور کتاب الہی کی صداقت اور حقانیت۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے مضامین میں سے اور مقاصد میں سے اہم تر مقاصد ہیں، سو انجام کے ساتھ آغاز کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو یہاں آغاز ہوگا وہاں انجام کا ذکر ہوگا، آغاز سے واقف ہو تو انجام بھی دیکھو گے، تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالی نے آغاز کا ذکر کیا ابتدا کا، کیونکہ معاد کے ساتھ ابتدائی تخلیق کا ذکر کر کے مسئلہ توحید اور ساتھ ساتھ قیامت کا بھی ثبوت دیا جاتا ہے، بات سمجھائی جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا فیصلہ اور قضاء و قدر کی تفصیل بھی سمجھائی جاتی ہے، تو اس کا ذکر اللہ نے اس طرح فرمایا، ان ربکم، بے شک تمہارا پروردگار۔ ربوبیت کی صفت کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ عام لوگوں کا فہم ربوبیت کی صفت تک زیادہ پہنچ سکتی ہے، عام فہم، اور جہاں اللہ کا ذاتی نام ذکر کیا جاتا ہے اللہ، وہ خاص لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اس کو، عوام کو ربوبیت کی بات سے بات سمجھائی جاتی ہے۔ ربوبیت کا ذکر کیا تو آگے الوہیت کا مسئلہ بھی ساتھ سمجھایا جاتا ہے، اکثر مقامات میں یہی ہے، تو بے شک تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے، تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، چھ دن سے مراد، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دوسرے مفسرین سے بھی منقول ہے کہ چھ دن سے یہ دن مراد نہیں ہے، یہ جو 24 گھنٹے کا دن، رات، یہ جو ہماری متمدن دنیا کے اندر یہ چھ دن یہ مراد نہیں ہے، بلکہ چھ دور مراد ہیں، چھ وقفے مراد ہیں، چھ پیریڈ مراد ہیں، کیونکہ دوسری جگہ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن تیرے پروردگار کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ تم 1000 سال کو شمار کرتے، تو یہ ایک وقفہ اور پیریڈ مراد ہے، ایک دور مراد ہے جو 1000 سال کا ایک دور، یہی بات راجح ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کی شاگرد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ایک لمحے کے اندر بھی پیدا کر سکتا، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ آپ پڑھتے ہیں کن فیکون، ایک لمحے کے اندر بھی وہ سب کائنات کو پیدا کر سکتا تھا، لیکن اتنی لمبے عرصے میں اس کو پیدا کرنے کی، کیا بات؟ فرمایا کہ پیدا تو ایک لمحے میں بھی کر سکتا ہے، کیونکہ خدا قادر مطلق ہے، اس کی صفت قدیر ہے، چاہے تو ایک لمحے میں پیدا کر دے، اور دوسری اس کی صفت حکمت بھی ہے کہ خدا حکیم ہے، اس کے کام میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، انسان نہیں سمجھ سکتی۔ کم سے کم سعید ابن جبیر کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس تخلیق کے فعل سے انسانوں کو آہستگی کی بات سمجھاتا کہ انسانوں کو بھی جو کام کرنا چاہیے وہ تدریج کے ساتھ آہستہ اور سکون کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جلد بازی میں بسا اوقات انسان غلط بات کر بیٹھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے التعودت من الرحمن، آہستگی رحمان کی طرف سے ہوتی ہے، والعجلت من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کہ تاجیل کار شیاتی بہت سادی صاحب جیسا کہتے ہیں، جلد بازی شیطان کا کام ہوتا ہے، جلد بازی میں جو بھی کام انسان کرے گا اس کے اندر خرابی آئے گی۔ اس واسطے اللہ حکیم ہے تو اپنی حکمت کے ساتھ یہ بات بھی سمجھاتا، انسانوں کے لیے تعلیم ہے اس میں اور ایک نمونہ ہے، ورنہ اللہ تو ایک لمحے کے اندر ساری کائنات کو پیدا کر دے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ ابتدائے تخلیق اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، سمجھ؟ دوسری جگہ موجود ہے وکان عرش علی الماء، عرش بھی مخلوق ہے، عرش خدا کی صفت نہیں ہے، تجلیات اس کی صفات ہیں، کہ عرش مخلوق ہے۔ تو وکان عرش علی الماء، عرش پہلے پانی پر تھا، تو یہ قرآن میں مذکور ہے۔ تو عرش پر مستوی ہونا، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، عرش کو پیدا کیا۔ مستوی ہونے کا کیا معنی؟ دو معنی مفسرین کرام بیان کرتے ہیں، ایک مجازی معنی جو متکلمین بیان کرتے ہیں، استواء علی العرش کا معنی کہ سب کائنات پر اس کی بادشاہی ہے، عرش پر بیٹھنا صاحب اقتدار ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ استوا بشر علی العراق من غیر ما سیف و دم محراقی، بشر عراق پر بیٹھ گیا، خون بھی نہیں بایا، تلوار بھی نہیں چلائی، اقتدار اس کو مل گیا۔ تو یہ اقتدار پر متسلط ہونا، یہ استوا علی العرش ہوتا ہے، فلاں بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا، یعنی اس کے اختیار میں ہے ہماری بات۔ یہ مجازی معنی بھی کرتے ہیں، اور اس کو اصلی حقیقی معنی پر بھی محمول کیا جاتا ہے، جیسا کہ امام مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام جو ائمہ سلف ہیں وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ مالک صاحب کا قول ہے، فرماتے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے، مستوی کے معنی برابر ہونا، اس پر قائم ہونا، لفظ کا معنی معلوم، بل کیفیت و غیر و معقول، لیکن اس کی کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی، یا بل کیف و مجہول، کہ اللہ کس طرح عرش پر مستوی ہے، اس کی کیفیت نہیں انسان سمجھ سکتا، انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس طرح اگر کہے کہ جیسا ایک انسان ایک چارپائی یا پھٹے پر یا کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کا دایاں بایاں ہوگا، جہت ہوگی، پھر تو وہ جسم بن جائے گا۔ خدا تو جسم اور جسمانیات مادیت سے، حیز اور مکان سے پاک اور منزہ ہے، مبرہ ہے، لیسا کمثلی شیء، تو پھر کیا مطلب ہوا؟ کیفیت ہم نہیں جان سکتے، جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے ویسا ہی وہ مستوی ہے، ایمان اس پر واجب ہے، ول ایمان بھی واجب، اور قرید کرنا اسے وہ سوال عنہ بدعت ہے، مت پوچھو کس طرح بیٹھا ہوا، سمجھ؟ کیفیت مجہول ہے، انسان نہیں جان سکتا۔ سب ائمہ سلف یہی اعتقاد رکھتے ہیں، کیفیت کو خدا کے سپرد کرو، ایمان لاؤ، سمجھو کہ ہم مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، ایسا نہیں جیسا مخلوق بیٹھتی ہے اور اس کا دایاں بایاں جہت آگے پیچھے جہت ہوتی ہے، فوق تحت ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ ایسا اگر کہو گے تو جسمیت لازم آئے گی، مادیت آئے گی اس کے اندر، مادیت کے ساتھ موصوف خدا کو مانو گے تو کافر مشرک بن جاؤ گے۔ خدا کی ذات تو مبرہ اور منزہ ہے، پاک ہے تمام چیزوں سے، جہت نہیں ہے اس کا، مکان نہیں ہے اس کا، اور قدام خلف نہیں ہے، یہ باتیں یمین یسار نہیں ہے، کلتا یدر رحمان یمین فرمایا، خدا کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ بایاں ہاتھ کہنے میں بھی ایک قسم کی حقارت سی آتی ہے وہاں، کیونکہ بائیں ہاتھ کو انسان اکثر حقیر کاموں میں استعمال کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف بھی ایسی نسبت کی جائے گی تو انسان تو کافر بن جائے گا، اس واسطے وہاں تو دونوں ہاتھ دائیں ہیں، مطلب ہے۔ تو یہ استوار شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی طریقے کے مطابق بات زیادہ آسان ہو جاتی ہے، الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالی عرش پر تجلی ڈالتا ہے، وہ تجلی مستوی ہوتی ہے، خصوصاً شاہ صاحب فرماتے ہیں تجلی اعظم ہر وقت عرش الہی پر پڑتی ہے، تو تجلی الہی جب اس پر پڑتی ہے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات تمام کائنات پر پھیلتے ہیں، پھر اس کے اثرات واپس پلٹتے ہیں، تو یہ سلسلہ جاری ہے، اس کی ابتدا انسان نہیں بتلا سکتے کوئی، کب سے یہ سلسلہ ہے اور کب سے تجلی اس پر پڑتی ہے عرش الہی پر۔ خدا کی ذات وراء الورا ہے، وہ سب کائنات سے جدا اور الگ ہے، وہ غیب الغیب ہے، وہاں کسی کا ادراک کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ تجلی جو ہے، تجلیات بہت قسم کی ہیں، تو تجلی اعظم تو ہر وقت عرش الہی پر پڑتی ہے۔ جب لوگ آخرت میں چلے جائیں گے، حجت اللہ البالغہ میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے، یہ جو فرمایا کہ اللہ کی رویت ہوگی وہ تجلی اعظم کو دیکھنا ہوگا، یعنی وہ اب بھی کائنات کے وسط میں، عالم مثال کے وسط میں، حضیرت القدس میں، عرش الہی پر پڑ رہی ہے۔ جب انسان آخرت میں جائیں گے تو اس کے قریب ہو جائیں گے، تو بہت نمایاں طریقے پر وہ اس کو محسوس کریں گے اور دیکھیں گے۔ تو فرماتے ہیں اس طریقے سے جیسا انسان چاند کو دیکھتا اور شک نہیں کرتا، تردد نہیں کرتا، اسی طریقے سے ہر مومن کا تجلی الہی کے ساتھ ایسا قرب ہو جائے گا، تجلی اعظم کے ساتھ وہاں تک انسان، مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھے گا جیسا دوپہر کے وقت سورج کو دیکھتا ہے، تو اور اس کو شک تردد نہیں ہوتا، یا چودھویں کا چاند جب دیکھتا ہے رات کو، جب کوئی ابر وغیرہ نہ ہو تو اس کو یقین ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ وہ مستوی ہوا عرش پر، وہ اوڑا دیتا ہے رات کو دن پر، یہ اس کی صفات ہیں، دن کی چادر رات کی چادر دن پر ڈال دیتا ہے، اب دن چھپ جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے، اور پھر یطلب حسیسن، ہر رات دن کو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا پکڑتا ہے، جیسے کہ آ گیا دوڑتا ہوا اور آ کر کے وہ اوپر چھا جاتا ہے، کہ روز مرہ یہ کیفیت انسان مشاہدہ کرتے ہیں۔ بن کا کل لیل الذی ہوا مدرکی وان خلت ان المنتای ان کا واسیو، نابغہ زمیانی جو بڑا شاعر تھا، اس نے بادشاہ جو اس سے ناراض ہو گیا اس کو تشبیہ سے کہا کہ تم تو ایسے ہو جیسا رات، کتنی دور بھی مسافت ہو وہ پکڑ لیتی ہے، آ کر کے چھا جاتی ہے اوپر، تو میں بھاگ نہیں سکتا تم سے، مطلب ہے جہاں بھی ہوگا تم پکڑ لو گے مجھے، سزا دے دو گے، رات کو درمیان میں مسافت کتنی بھی بعید ہو لیکن وہ دوڑ کر اوپر چھا جاتی ہے رات آ کر۔ رات کی چادر جو ہے اللہ ڈال دیتا ہے دن پر، تو سب چیزیں اس کے اندر چھپ جاتی ہیں. اس میں بڑی حکمت رکھی. ہر چیز جاندار چیزیں آرام کرتی ہیں. جعل اللیل سکنا, اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. جعل النہار معاشا, دن کو معاش اور روزگار کا ذریعہ بنایا. نیکی بدی جو بھی کماتا ہے, اور رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. تاریخ چادر اوڑھ لی جاتی ہے اور ہر چیز سکون پکڑتی ہے, تازہ دم ہو جاتی ہے, پھر انسان کے قوا بحال ہوتے ہیں اور آگے انسان عبادت بھی کرتا ہے, نیکی بدی کام سب. تو اللہ نے ان دونوں کی وضع اصلی یہ بنائی ہے. ایک جگہ اشارتاً یہ بھی فرمایا کہ ہاں, جیسا تم رات کو آرام کرتے ایسا دن کو بھی آرام کرتے, کیونکہ مشینری کے دور کے اندر لوگ دن رات کام کرتے ہیں, تقسیم کار سے کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال آرام کی ضرورت ہے. جو رات کو نہیں سو سکتے ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے, دن کو سوتے ہیں. بہرحال یہ سکون تو ضروری ہے انسان کے لیے. تو وہ اڑا دیتا ہے رات کو دن پر. یطلبو, وہ رات اس دن کو پیچھے سے دوڑ کر پکڑتا ہے. حسیسن, تیزی سے ایسا معلوم ہوتا ہے پیچھے سے دوڑ لگا رہا ہے, وہ آ رہا ہے, پکڑ لے گا رات. اور اللہ تعالی نے پیدا کیا سورج کو, سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا. آسمان اور زمین کا ذکر ہوا, عرش الہی کا ذکر ہوا, رات دن کا ذکر ہوا. ان تمام چیزوں میں دلائل ہیں. غور و فکر کا مقام ہے. سورج کو پیدا کیا, چاند کو پیدا کیا, اور ستاروں کو پیدا کیا خدا نے. اور عجیب بات ہے کہ یہ تمام ستارے, خصوصاً بڑے بڑے, اللہ نے ہر ایک کی الگ الگ خاصیت رکھی ہے. سورج کی تیز روشنی اور حرارت جو تمام کائنات کو متاثر کرتی ہے وہ الگ شان رکھتا ہے, اور چاند کی جو نہایتی خوش نما روشنی ہوتی ہے انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے. وہ زحل ستارہ جو ہے, یہ سبا سیارات میں سے, اس کی روشنی یہ نیلگون ہوتی ہے, نیلی نیلی نظر آتی ہے. اور مشتری جو ستارہ ہے اس کی روشنی خاکستری مائل ہوتی نظر آتی ہے. اور مریخ یہ بالکل سرخ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا شعلہ ہے, شام کے وقت نظر آتا ہے. اور اسی طریقے سے عطارد جو ستارہ ہے اس کے اندر زردی, اس کی روشنی بھی زردی نظر آتی ہے. اللہ تعالی نے, اور زورا کے اندر چمک ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی تیز چمک. اللہ تعالی نے ہر ایک کی جدا جدا خاصیت رکھی. ان کے جو مادے ہیں, جیسا ہی زمین کا ایک مادہ ہے. اب چاند پر جو لوگ گئے ہیں وہاں سے مٹی پتھر یہاں لائے ہیں. امریکہ میں تجربات کیے گئے, روس میں, کیا ہے اس کے کیا اثرات ہیں. اس مٹی کو رکھ کر انہوں نے اس میں بیج ڈالے, پانی دیا, اس میں بھی نشو نما کی ایسی ہی طاقت ہے جیسا زمین کے اندر اللہ نے رکھی, ویسی نشو نما کی. وہ پودے اس میں بھی اگتے ہیں, لیکن زمین سے کچھ فرق ہے. زمین کے عناصر کو ذرا کثافت کے ساتھ رکھا گیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فلکیات کے عناصر جو ہیں نسبتاً وہ زیادہ لطیف ہیں, ان میں لطافت زیادہ. یہی مختلف قسم کی چمک سے معلوم ہوتا ہے کہ فرق ہے تھوڑا تھوڑا ان کے اندر. تبھی تو یہ روشنی ان کی جو جدا جدا نظر آتی ہے, جدا جدا رنگ نظر آتے ہیں, تو کچھ فرق ہے ان کے مادے میں, قدرت نے رکھا ہے اپنی خاص حکمت کے ساتھ. اخباروں میں یہ بھی آ چکا ہے کہ جو آدمی امریکہ نے جو بھیجے تھے یہ راکٹوں کے ذریعے چاند پر، جو پہلا آدمی جس نے قدم وہاں چاند پر پہلے رکھا تھا وہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کا بیان یہ ہے کہ اس نے اذان کی آواز وہاں سنی تھی اور وہ حیران تھا کہ یہ کیسی آواز ہے، تو وہی آواز اس نے زمین پر آ کر سنی تو اس کو یقین ہو گیا یہ تو وہی آواز ہے جو میں وہاں سنتا تھا. اب اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. اگر ایسا ہو یہ بھی اسلام کی ایک صداقت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ ایسے بھی مشاہدے ہو رہے ہیں. وہاں بھی ممکن ہے اذان اس کے کان تک خدا کی کسی مخلوق کی پہنچ گئی ہو. تو بہرحال یہ عناصر جو آسمان کے ہیں ان میں نسبتاً لطافت ہے زمین کے عناصر سے. تو اللہ تعالی نے سورج، چاند اور ستارے، خصوصاً یہ سبع سیارات جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ نظام شمسی کے بڑے ستارے ہیں. یہ سات جو ہیں، یہ دو سورج چاند، پانچ اور ہیں. سورج چاند کی چال تو بالکل ایک جیسی ہوتی ہے اور ان کی چال مختلف ہوتی ہے، ان کو خمسہ متحیرہ کہا جاتا ہے. کبھی سیدھے چلتے ہیں، کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے سال یہ واقعہ ہوا کہ وہ ایک ہی قطار میں آ گئے تھے سارے، یہ سبع سیارات ایک ہی قطار میں ایک لین میں آ گئے. نجومیوں کے ہاں یہ بڑا حادثہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے تغیرات آتے ہیں کہ اگر یہ سارے ایک ہی لین میں اکٹھے، کئی ہزاروں سالوں، سینکڑوں سالوں کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک ہی قطار میں آ جائیں. تو یہ آئے گزشتہ مارچ کے اندر جیسا ہوا تھا، ایک ہی قطار میں سارے آ گئے. ورنہ پانچ کی چال الگ ہوتی ہے اور سورج چاند کی چال الگ ہوتی ہے. سورج چاند یہ تو بارہ برجوں میں چلتے ہیں، ہر مہینے میں ایک برج کے اندر ہوتے ہیں، سورج بھی اور چاند بھی. موسم کا تغیر تبدل ان کی اس مختلف چال کے ساتھ وابستہ رکھا ہے قدرت نے، اور باقیوں کی چال غیر منظم ہوتی ہے. وہ خمسہ متحیرہ کہلاتے ہیں، ان کی چال انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے. یہ سب کے سب مسخرات بامرہ، یہ تابع کیے ہوئے ہیں خدا کے حکم کی، جیسا اس کا حکم ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. جو جس کے لیے جیسی چال رکھی ہے، جو اس کا فلک اور مدار رکھا ہے، جو اس کا کام اور ڈیوٹی لگائی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. جب تک اس نظام کو رکھنا منظور ہے، نظام شمسی کو جب تک خدا تعالی قائم رکھے گا، قرآن نے بتلا دیا ایک وقت آئے گا کہ یہ نظام تبدیل کر دیا جائے گا، سولر سسٹم ختم کر دیا جائے گا، دوسرا نظام جاری ہوگا اور قائم ہوگا، تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی. اور یہ واقعہ قیامت کہلاتا ہے قرآن کی اصطلاح میں. وہاں دوسرا نظام شروع ہوگا، یہ نظام ختم ہو جائے گا جو آج قائم ہے دنیا کے اندر، سولر سسٹم یہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ سولر سسٹم ہے، نظام شمسی ہے، کہ اس کے علاوہ اور بھی نظام ہیں جو اس وقت بھی چل رہے ہیں. اور بڑا نظام سب سے بالا وہ حضیرت القدس کا نظام ہے، سمجھیں، اور وہ قیامت کو نمایاں ہو جائے گا. یہ نظام چھپ جائیں گے، پوشیدہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہ نظام جو آج پوشیدہ ہے وہ کھل جائے گا، ظاہر ہو جائے گا. تو بہرحال یہ سب مسخر ہیں، تابع کیے ہوئے ہیں اس کے حکم. اللہ سنو، اللہ حرف تنبیہ ہے، لا الخلق کو پیدا کرنا اسی کا کام ہے، خلاق علیم صرف خدا کی ذات ہے. اللہ تعالی خالق کل شئے